ma co szedać, pisz tak emblema, chcesz od lotu wjeżdżać. Lepiej wyglądasz w bieliznie, najlepiej bez niej oczywiście. Najchętniej bym z tobą już wyszedł, w drodze do domu już liczesz. Ej, poznamy się bliżej za moment, za chwilę na szczycie zabiorę. Konopy się mieszają z biorem, ja sypię koszyk, ona to ma w nosie. Ja tak mam i tam o full debil, mekle lasa, ti balcone lendi, se me va la cabeza. Tarara, no está dando vuelta aquí. Tarara, yo no sé pa' dónde już nie możesz stać. Dupą kręci, tańcz, już nie możesz stać. Dupą kręci, tańcz, tańcz. Thank you. bajki codziennie. Starczy mi jedno na fejmie. Baby, piszę to kiedy jesteś na rejwie. Muszę kłótnie, takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyi, siebie w bikini. Szyki waniliowe i może te killi. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Gardini. A to nie jest łatwe. Jeśli nie zbytniesz mi znowu po nocy, chyba się oświadczę. Wolę moje złoto na szyi, siebie w bikini. Szyki waniliowe i może te killi. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Cardini. A to nie jest łatwe. Jeśli nie zbudzisz mi znowu po nocy, chyba się oświadczę. To tylko samochód, ona by chciała, bym miał ją na oku. Dawaj alkohol, dawaj tu szklanki, zawołaj tu Ankę i jej koleżanki. Ale zaraz, zaraz, szybka rozkmina. Gdzie jest Olka i Karolina? Gdzie jest Natalia, gdzie jest Justyna? Jak miała na imię ta ostatnia dziewczyna? Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non stop mokia. Mokia, non stop mokia. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokia. Mokia, non-stop mokia. Żeby ona była non-stop mokia. Squad, squad.